na moni rendez-vous ya jeune souka ki na boyokani ndenge kongalaka amour ya banana bana okomi mwasi ya sorti beti na mwaki pembeni ye ovidenga ba sentiment na boya basi nyonso sikoyo tonsa mibeko mianga bongo l'amour na biso implikanda la peau Georgette Georgette Naya na bonto hein? Maman na kokite Namoni rendez-vous ya jeune souka ki na boyokani ndenge kongalaka amour ya banana bana okomi mwasi ya sorti beti na bwaki ye pembeni ye ovidenga ba sentiment na boya basi nyonso sikoyo tonsa mibeko mianga Bongo l'amour na biso Et puis quand dans la peau Soki na zali na mbanda yebisa ye excusez ngai Na lingi yo na libala Témoin ya l'amour na biso kombo na ye Lundi, mardi, mercredi Awa ovide nga puissance ya monema C'est le cas l'amour a réussi Georgette Assisi Yokana Kobenga Tenga na bambu na wana Nazali na mbanda yebisa ye excusez ngai na lingi yo na libala Témoin ya l'amour na biso kombo na ye Lundi, mardi, mercredi Awa ovide nga puissance ya molema C'est le cas l'amour a réussi Georgette Assisi Yokana Kobenga Benga na bangu na wana ekoswana Benga na banguna na moi makambo Benga na banguna na moi matata